3000 zł. Szczegóły w salonach. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj licytujemy paprykę czerwoną w supercenie, tylko 5,99 za kilogram. I uwaga, kto da 5,99 za paprykę czerwoną po raz pierwszy, 5,99 za paprykę chrupiącą po raz drugi i 5,99 za paprykę za 5,99 po raz trzeci, sprzedana! I smaczna, chrupiąca, czerwona papryka za 5,99 wędruje do każdego, kto ją kupił. Lidl. Co tydzień coś nowego. Papryka czerwona 5,99. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Przemysław Kotowski. Proszę nam przybliżyć temat aut hybrydowych. To przełomowa technologia. Hybrydy są niezwykle oszczędne i zawodne. To taka rewolucja, że musi się pan sam hybrydą przejechać, żeby to zrozumieć. Ale są one podobno dość drogie. I tu się pan myli. Hybrydy wcale nie są tak drogie, jak się może wydawać. Szczególnie teraz, podczas wyprzedaży, wybrane modele hybryd Toyoty z 2014 roku są nawet tańsze od porównywalnej wersji benzynowej z roku 2015. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 lutego, za chwilę wybije 15. Małgorzata Magdorska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Trudno już mówić o rozejmie, w Donbasie trwają regularne walki. Grecja czeka na finansową kroplówkę, czy ją dostanie, zdecydują ministrowie finansów, którzy właśnie zbierają się w Brukseli. Polska coraz więcej inwestuje w badania kosmiczne. Na początek Ukraina. Komisja Europejska wzywa do pełnego przestrzegania porozumienia z Mińska. Trzeba zrobić wszystko, by utrzymać rozejm. Tak mówi też niemiecka kanclerz Angela Merkel. Z miejsc, gdzie jest przestrzegane zawieszenie broni, docierają poruszające obrazy ludzi, którzy cieszą się, że mogą wyjść na zewnątrz i nie muszą się bać. To powinno kierować naszą pracą w nadchodzących dniach. Tylko tyle, że w Donbasie wciąż trwają walki. Najgorsza sytuacja jest koło Debalcewa i pod Mariupolem. Ukraiński sztab informuje o 5 zabitych żołnierzach i 25 rannych. Według nieoficjalnych informacji od niedzieli zginęło już 20 osób. Wojskowi przyznają, że w Debalcewie niektóre ich posterunki są okrążone. Samo miasto nadal jakoby kontrolują Ukraińcy, podobnie jak jedną z bocznych dróg dojazdowych. Pod Mariupolem trwa bitwa o Szyrokino z udziałem piechoty i czołgów. Kijów twierdzi, że w związku z tym, że zawieszenie broni nie jest przestrzegane przez separatystów, nie została podjęta decyzja o realizacji drugiego punktu zeszłotygodniowych porozumień mińskich, a mianowicie o wycofaniu ciężkiego sprzętu wojskowego. Kierownictwo Samozwańczej Republiki Donieckiej przekonuje, że nie decyduje się na taki krok, ponieważ nie robią tego ukraińscy wojskowi. Ukraińcy zapewniają, że nie strzelają pierwsi, a jedynie odpowiadają na ogień bojówkarzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Grecja walczy o pomoc finansową. W Brukseli ministrowie finansów strefy euro właśnie rozpoczynają spotkanie, na którym mają zdecydować, czy władze w Atenach dostaną kolejne pożyczki. Spór dotyczy warunków, na jakich miałyby one być udzielone. Przed wylotem na spotkanie w Brukseli niemiecki minister studził nadzieję co do wyników rozmów. Pytany o szansę na porozumienie mówił, że jest bardzo sceptyczny. W wywiadzie dla Radia Deutschlandfunk Schäuble zarzucił greckim władzom nieodpowiedzialne zachowanie. Jak dodał, jest mu żal Greków. Jeszcze tylko do końca miesiąca obowiązuje program pomocowy, dzięki któremu władze w Atenach mogą liczyć na tanie kredyty, bez których Grecja już dawno by zbankrutowała. Program wymaga jednak od Grecji wprowadzania głębokich reform i oszczędności. Nowe władze w Atenach nie zgadzają się na narzuconą z zewnątrz politykę zaciskania pasa i nie chcą przedłużenia programu pomocowego na takich samych warunkach jak dotychczas. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Przybywa uchodźców z Libii uciekających do Europy. Tylko w ostatnich kilkunastu godzinach na wodach cieśniny sycylijskiej udzielono pomocy około 2000 uciekinierów. Na włoskiej Lampedusie jest już ponad 800 osób, które dziś zostaną przewiezione do innych regionów Włoch. Rano 6 jednostek włoskiej straży przybrzeżnej przywiozło na Lampedusę 650 osób, a ponieważ na wyspie przebywało już około 200 uchodźców, którzy trafili tam przed tygodniem, nie ma mowy o zakwaterowaniu nowo przybyłych w tamtejszym ośrodku dla imigrantów. Przerażenie opinii publicznej budzi wiadomość, że na wybrzeżu Libii znajduje się około 200 tysięcy osób gotowych uciekać z tego kraju drogą morską do Europy. Oczywiście przez Włochy. Zaledwie 200 mil morskich dzieli ten kraj od Libii. I perspektywa przejęcia nad nią kontroli przez tak zwane państwo islamskie wywołuje tutaj niepokój. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jest kasacja w sprawie Katarzyny Waśniewskiej. Do Sądu Najwyższego wniósł ją obrońca kobiety skazanej prawomocnie na 25 lat więzienia za zabicie półrocznej córki Magdy. Obrona nie chce zdradzać, jakie argumenty podnosi w piśmie. Wyrok zapadł w październiku. Sąd apelacyjny w Katowicach nie miał wątpliwości, że Waśniewska udusiła swoje dziecko. Wymierzając kobiecie karę 25 lat pozbawienia wolności, sąd zastrzegł, że o warunkowe zwolnienie będzie się mogła ubiegać najwcześniej po 20 latach. Polska coraz więcej inwestuje w badania związane z kosmosem, teraz aż 20 razy więcej niż jeszcze 10 lat temu. Od ponad 2 lat nasz kraj jest też członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, do której wpłacamy 30 milionów euro rocznie. Zdaniem ekspertów to dobrze wydane pieniądze. Stoimy obok łazika marsjańskiego. No jest to maszyna, która zbudowana została w zeszłym roku. Doktor inżynier Paweł Łaski z Politechniki Świętokrzyskiej. Nasze polskie ekipy są w czołówce budowy konstrukcji łazików marsjańskich. Rozwijane są najróżniejsze konstrukcje podwozin i tych układów jezdnych. Czy kosmos jest absolutną przyszłością, jeżeli chodzi o rozwój technologii? Zacznijmy od bezpieczeństwa. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Marek Banaszkiewicz. Pan wie, co się dzieje wokół pana granic. To jest ważna wiedza. Może pan wysłać wojska albo nie wysłać. Na podstawie czego pan taką decyzję podejmuje? No na podstawie tego, co pan wie. Każde euro zapłacone na branżę kosmiczną. Michał Moros z portalu kosmonauta.net. Zwraca się nawet 5 razy, więc jakby to rzeczywiście jest bardzo dobra inwestycja. W ciągu ostatnich 2 lat Europejska Agencja Kosmiczna podpisała prawie 160 umów z polskimi firmami i instytutami naukowymi w sumie na ponad 23 miliony euro. A do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. To był Serwis Trójki. Jutro, tak jak i dziś, też dużo słońca, tylko po południu na zachodzie będzie miejscami się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 2 w centrum i 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I know I'm not supposed to think your thirsty rules. Yeah, I know, I know. I know, I know. W najbliższy wtorek moim gościem w 3 wymiarach gitary będzie Adam Cohen. Muzyk, wokalista, autor piosenek. Oczywiście z tych Koenów. Zapraszam od 13:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gala Oscarowa na żywo. Tylko w Canal Plus. W nocy 22 lutego o godzinie 1:55. Dostępna dla wszystkich abonentów NC+. Canal Plus. Zapraszamy. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 15. Donacji Trójki. Dzień dobry, witamy Państwa w nowym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie taki wiosenny jak dzisiejsze popołudnie w Warszawie. Cały tydzień. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmak. Zapraszamy do 16. Czy o tej porze robi się jeszcze remanenty z 2014 roku? No jeśli mogę, to taki mały jeden zrobię. Doom Abuse, czyli jak do tej pory ostatnia płyta grupy The Faint, bo kiedyś się z nimi przecież na antenie Trójki nie raz i nie pięć spotykaliśmy. Mental Radio, to takie jak nasze, to przed chwilą. Teraz utwór Loss of Head. Pamiętam 11 lat temu, jak często gościła na naszej antenie płyta, znakomita płyta Wet From Birth, którą wciąż Państwu bardzo gorąco polecam, mimo że sporo czasu minęło. No i ten najnowszy album, Gra, może nie wnosi czegoś ekstra nowego, jeżeli chodzi o wizerunek artystyczny zespołu The Faint, ale gra całkiem nieźle i dynamicznie. Doom Abuse, tak jest zatytułowany Loss of Head, to przed chwilą. Przepiękny jest początek nowego albumu The Charlatans. Oto on. Wciąż swoje i wciąż, tak mi się wydaje, jeśli nie w jakiejś rewelacyjnej, to i tak całkiem niezłej, dobrej formie, The Charlatans. Nowy album Modern Nature, tak się zaczyna. Talking in Tones, polecam Państwu bardzo gorąco. Tak jak i również tę płytę, nowe dzieło zespołu Bell and Sebastian, Girls in Peacetime Want to Dance. Wybrałem na dziś, o, tę piosenkę, The Power of Three. I don't listen to Piękne piosenki, pięknie zagrane i delikatnie wykonane, to zawsze był ich znak firmowy i tak mi się wydaje, że głos Sary Martin zawsze brzmiał, gdyby można było to opisać, to brzmienie, na przykład jak pierwszy dzień wiosny. Girls in peacetime want to dance. Belen Sebastian. Trochę się pospieszyłem w zapowiedzi, bo to nie był utwór zatytułowany Power of Three, tylko Power of Three. Drobna różnica, ale istotna przy okazji, przyznają państwo. No to teraz 23 minuty po godzinie 15. Orlen Warsaw Marathon, czyli kolejni wykonawcy, którzy są prezentowani na naszej antenie. Do momentu rozpoczęcia imprezy, czyli do 26 kwietnia, czekamy na zgłoszenia. No, może skończymy je przyjmować, powiedzmy, półtora tygodnia wcześniej, ale czekamy na zgłoszenia na stronie www.orlenmarathon.pl od młodych, obiecujących zespołów, które chciałyby się pokazać i zagrać podczas tej imprezy i zostać usłyszanymi przez wiele tysięcy osób, bo i biegaczy, i widzów. Będą 33 stacje muzyczne na długości całego maratonu. No i będziemy my z kolei jeździć, podsłuchiwać, podpatrywać, a biegacze będą wybierali te dwie kapele, które zagrają później swoje off-sesje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. Myślę, że to jeden ze sposobów, żeby po prostu w jakiś sposób, jakkolwiek zaistnieć. Zapraszamy bardzo serdecznie www.orlenmarathon.pl. Tam jest formularz zgłoszeniowy, który po prostu musicie wypełnić i nadesłać kilka słów o sobie i kilka dźwięków. Najlepiej, żeby to były 2-3 utwory ze swojego dotychczasowego dorobku. Na dziś witamy na naszym pokładzie zespół z Lubawy, województwo warmińsko-mazurskie. Grają od 2 lat. Pierwszy koncert odbył się 15 marca 2013 roku. A muzyka to zaraz państwo usłyszą. Anita, Darek, Mariusz, Michał i Sławek, czyli do boju wysyłamy zespół o nazwie No Makeup. Show you the feet, which makes my life. Gitarzysto, nie bój się grać trochę więcej. Te solówki naprawdę są smaczne, co najmniej. To Sławek Kasprzycki. No i cały zespół No Makeup. Naprawdę No Makeup? Mam sprawdzić? Z Lubawy. Anita, Darek, Mariusz, Michał i Sławek. Na trasie Orlen Warsaw Marathon 2015. Będziemy też ich podsłuchiwać. Będą na jednej z 33 stacji muzycznych. Dwa utwory za nami, Utopia i Black Jack. Witam raz jeszcze zespół bardzo serdecznie na naszym, również i trójkowym pokładzie. Za 28 minut, godzina 16. Kiedyś ta grupa grała i to w poniedziałkowych tonacjach. W ubiegłym roku ukazały się dwa utwory. Rozumiem, że to sygnały, jeśli chodzi o nową płytę The Divine Feats. Słucha się tego naprawdę świetnie. Not the way. Ain't Shame, love. No i panowie zrobili sobie taki zespół na boku. Britt Daniel, znany z zespołu Spoon i jeszcze między innymi Dan Bochner, znany z zespołu Handsome Furs. Projekt o nazwie The Divine Feats. W 2012 roku ukazała się ich debiutancka płyta, moim zdaniem znakomita, Thing Called Divine Feats. No a te utwory zwiastują nowy album Ain't That The Way i Chain To Love. Przed chwilą, proszę zapamiętać, The Divine Feats. Za 20 minut godzina 16, nie będę rozśmieszał. Dzień dobry, Zofia Sylwin. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym tylko powiedzieć, że to jest duże wyzwanie dla mnie tutaj, ponieważ po poprzednim Piotr Stelmach robi wszystko, żeby mnie skompromitować i częściowo tydzień temu mu się to udało. Dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie to było temu. Dwa tygodnie temu. No proszę, nie tam skompromitować. Ale ja będę teraz bardzo poważna, mam poważne wiadomości, mówię krótko. Teraz będzie autopromocja. Proszę Państwa, nie mogę patrzeć w stronę redaktora, bo po prostu jest to właśnie niebezpieczne. Wobec tego mówię króciutko. Serdecznie polecam najbliższy koncert niedzielny i zapraszam serdecznie miłośników Dawida Podsiadło, ponieważ pokaże nam swoją nową odsłonę muzyczną zespołem Carly Heads. I to właśnie to by było na tyle. Tak krótko, pani Zosiu, no. Może proszę się chociaż raz uśmiechnąć wiosennie, no. Chociaż oczywiście raz, no. Tylko dla ciebie, ale państwo nie muszą słyszeć naszego ryczenia, bo to już było po raz ostatni dwa tygodnie temu. Nie ja teraz się będę poważna. Uśmiecham się, ale tylko bez ryczenia. Na antenie. Usta troszeczkę rozchylam i tyle. Ale ja bardzo proszę, żeby pani jeszcze kiedyś powtórzyła ten perlisty śmiech, bo naprawdę to się wszystkim przydaje. Później przez całe dwa... Proszę przez Państwa, całe dwa tygodnie odbieram maile. Ale ja jestem poważna. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam na koncert. 22,7 trójek. Oczywiście Piotr Kordaszewski będzie dyżurował. Tak. Pod telefonem. Carly Heads w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Że perliście oraz bardzo bogato opowie Państwu o tym zespole redaktor Piotr Stelmach. Tak, w niedzielę po 20. Zosiu, przybywaj zawsze z polą biletów. Dziękuję serdecznie. Pa. Bardzo pa. Zofia Sylwin. A u nas Łomot. A Place to Bury Strangers. ta płyta ekipy z Nowego Jorku, A Place to Bury Strangers, zatytułowana Transfixation. Utwór Straight to przed chwilą. No to poprawimy i powtórzymy. Now it's over. Ackerman, moim zdaniem w dalszym ciągu w co najmniej niezłej formie zespół A Place to Bury Strangers, płyta Transfixation, Now It's Over, to utwór z tego albumu. Coś dla niepoprawnie romantycznych, no bo już tak bardzo czekam na ich nową płytę. Behind. Przy okazji Euro 2012 miałem okazję spędzić z zespołem Duran Duran lwią część popołudnia jednego dnia, kiedy grali koncert. Wcześniej jeszcze była konferencja prasowa i spotkanie fanów, dziennikarzy z nimi. Przemiły to wciąż zespół, no ale najważniejsze, że nagrywa na powrót płyty co najmniej równe. Czekamy na to, co wykombinują, bo i Mark Ronson i John Frusciante na tym nowym albumie mają się zameldować. No, z klasyki dobrze sobie chociaż przypomnieć Hungry Like the Wolf z płyty Rio. To przed chwilą i utwór, którym dzisiaj kończymy nasze spotkanie w tonacji trójki. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Jak ja bym chciał, żeby na tej płycie nowej była chociaż jedna tak ważna piosenka jak ta, którą nagrali w 1900 i wydali w 1993 roku. Podejrzewam, że wtedy, nawet gdyby ona była jedyna taka, ukochałbym bardzo, ale to bardzo, bardzo cały album. No to dzisiaj na finał dla niepoprawnie romantycznych. Aha. Come on down, Duran Duran, papa. Come on down now, we like a radio tune. I swear I've heard before. Jim, is it something real or the magic I'm feeding off? Come